Kraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie Tobie. Mała demokracja niesie wielkie zmiany. Więcej na funduszobywatelski.pl. Adam Wajrak. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 sierpnia, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Po wypadku w Łódzkiem do szpitali trafiło 10 osób, w tym dziecko. Pijany kierowca wyjechał w pielgrzymów. W Turcji zatrzęsła się ziemia. Nie ma informacji o poszkodowanych, są uszkodzone budynki. Stany Zjednoczone, celem pierwszej zagranicznej wizyty prezydenta, zaplanowano ją na początek września. 9 osób dorosłych oraz 2,5-letnie dziecko ucierpieli w wypadku w miejscowości Grobla w Łódzkiem. Pijany kierowca wjechał w pielgrzymów. Poszkodowani są już w szpitalach lub są tam transportowani, relacjonuje rzecznik łódzkich strażaków Jędrzej Pawlak. 10 osób zostało hospitalizowanych, 3 osoby zostały przetransportowane do szpitala jeszcze przed naszym przyjazdem. Kolejne osoby, była im udzielana pomoc już po naszym przyjeździe. W tym momencie wszystkie osoby są albo w szpitalach, bądź w drodze do szpitali. W stosunku do, mogę powiedzieć, do 8 osób, mówiliśmy o 2,5-letnim dziecku, pozostałe 7 osób są to kobiety i mężczyźni w wieku od 29 do 49 lat. Życiu poszkodowanych nic nie grozi, informuje Marek Jeziorski ze Straży Pożarnej w Radomsku. Trójka została zabrana przez lotnicze pogotowie ratunkowe do Łodzi, do Kielc i do Katowic. Jeżeli chodzi o najcięższą osobę ranną, był to 31-letni mężczyzna ze złamaniami podudzia. Cała pielgrzymka liczyła 150 osób. Sprawca wypadku, 54-letni mieszkaniec powiatu radomszczańskiego, został zatrzymany. Miał ponad promil alkoholu we krwi. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,1 nawiedziło północny zachód Turcji. Wstrząs był odczuwalny w promieniu 200 km. Turecka Agencja do Spraw Katastrof i Sytuacji Wyjątkowych przekazała, że po pierwotnym trzęsieniu ziemi nastąpiły liczne wstrząsy wtórne, z których jeden miał magnitudę 4,6, i zaapelowała do mieszkańców zagrożonych terenów, by unikali wchodzenia do budynków, które mogły zostać uszkodzone. Według lokalnych mediów co najmniej jeden budynek zawalił się w miasteczku Sindirgi, w pobliżu którego znajdowało się epicentrum wstrząsu. Nie ma na razie informacji o poszkodowanych lub ofiarach śmiertelnych. Prezydent Karol Nawrocki uda się z pierwszą wizytą do Waszyngtonu. Do Białego Domu zaprosił go prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Oficjalne robocze spotkanie ma się odbyć 3 września. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz mówi, że plan tego spotkania jest rozbudowany. To jest kwestia bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polski, Polek i Polaków, obecności także wojsk natowskich w Polsce, sytuacji bezpieczeństwa w regionie, w tym sensie także i tego, co się dzieje na wschód od naszych granic Ukrainy i tych rozmów, które się wokół Ukrainy, wokół rosyjskiej agresji na Ukrainę toczą. Jasne, że to będzie także i przedmiotem rozmowy, ale będzie też prezydent rozmawiał o współpracy energetycznej. Podczas wizyty będą też rozmowy o gospodarce. Parada wojskowa przeszła ulicami Katowic. Na placu Żołnierza Polskiego odbyły się wojewódzkie obchody Święta Wojska. Uczestnicy mogli oglądać pokazy samolotów, uroczystą defiladę czy stoiska z bronią, z której korzystają żołnierze. Bardzo fajne są, podoba mi się. Takie rzeczy to po prostu mega fajnie. Różne auta i pistolety, to jest po prostu jakieś piękne. Jest tu dużo Polaków, patriotów, tak, żołnierzy. Ogólnie też to człowiek sam może jako cywil zobaczyć, czym nasi żołnierze operują, co mają dostępne, co mogą mieć dostępne. Sprawia przyjemność, że nasze wojsko jednak jest dobrze przygotowane, dobrze nas reprezentuje. Centralne obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się w czwartek. W piątek głównym ich punktem będzie defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie, która zostanie rozszerzona o paradę morską w Helu. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Najlepiej oddycha się na północnym zachodzie. Aktualnie około 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. A w większości krajów zagrożenie pożarami lasów jest średnie lub małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski.

Dostałam już pierwsze wiadomości od Państwa, że słuchają Państwo. Dziękuję za to. Jeśli ktoś ma ochotę się odezwać, że także jest z nami, to zachęcam. Na Instagramie na przykład Basia Malecka. W takim razie raz jeszcze dobry wieczór. No i opowiem Państwu na początek, że spędziłam kilka dni w Londynie, żeby dokończyć swoje autorskie piosenki. No i ta piosenka, czy te dwie piosenki w zasadzie, które kończyłam, wymagały no, detali, wymagały ostatnich szlifów i tak się okazało, że odkryłam, że brakuje w niej właśnie, w nich gitary. Przesłuchiwałam więc różnych piosenek, szukałam różnych kierunków, stylów i tak też przeczesałam piosenki z bardzo różnych dekad. No i olśnienie, czy myśl, którą stamtąd przywiozłam, jest takie, że to, co mnie dużo bardziej porusza i to, czego dużo bardziej szukam, to nie jest jakiś wykonawczy perfekcjonizm czy wirtuozerskie popisy, ale ważne jest to uczucie. Mimo, że piosenka może być na przykład nagrana bez metronomu. No i tego dzisiaj będziemy szukać. Zaczynamy. Have you ever been? Have you ever been to Electric Ladyland? Magic carpet waits for you. Different emotions. I wanna ride the sun in motion. Oh, without a wet electric woman wait for you and me. So it's time we take a ride. Cast our hang up so we'll see side. While we fly right over the love-filled sea, look up ahead, I see the lovely end. Understand, yeah, yeah, yeah. May love, may. Side by side while electric love penetrates the sky. I wanna show you love. Love them. Granie na iPal ma tę jakość, o którą właśnie dzisiaj będzie nam chodzić. Chodzi o to, że ona po prostu nie próbuje się w każdym zdaniu i w każdej nucie, którą gra, wygadać. Zresztą sama przyznaje, że nie jest precyzyjną gitarzystką, nie na tym jej zależy i też nie to na niej robi wrażenie, na mnie tak samo. I celowo wybrała na swoją epkę Needle Po, swoją drogą naprawdę genialną i przepiękną. Celowo wybrała utwór Jimiego Hendrixa, uważanego za jednego z najlepszych gitarzystów wszechczasów, by nie popisywać się na gitarze, by nie przywoływać jego naprawdę gigantycznego rzemiosła, a wręcz przeciwnie, oddać hołd temu, jak jego songwriting, to jak konstruował utwory, potrafiło samo w sobie w ogóle przywołać emocje. No to teraz drugi klasyk, Steely Dan, w którym gitara w zwrotkach wygrywa ledwie dekoracje, ale jak ważne. Zachwycać się Steely Dan, zespołem, który nawiasem mówiąc jest na świecie tak długo, że zdążył wychować dwa pokolenia w mojej rodzinie. Ale co powiedzą państwo na dziewczynę, której jeszcze nie słyszało tyle osób, ile powinno? Rosie Frater Taylor pisze, produkuje i gra na gitarze swoje utwory. Ukończyła gitarę na Royal Academy of Music w Londynie. Właśnie supportowała duet Michaela Liga i Billa Lawrence'a i Johna Scofielda, czyli kolejnych trzech panów, na których zapewne obie się wychowałyśmy. Jedno jest pewne, Rosie ma znakomity smak, wielki, wielki talent i niezwykłe rzemiosło. Are you lonely? Are you blue? Can't you tell me something new? Can't you tell me something new? Are you weary at the thought of me? Oh, can't you tell? I think I'm fading. I can't see through the rain. It's like your face from me. I can't breathe. I shook it together. Change. I know that I've seen better days. Oh. To była Rosie Frazier-Taylor w utworze Better Days ze znakomitej płyty, pierwszej płyty Rosie pod tytułem Bloom. A przed nami sprawczyni, inspiracja dzisiejszego tematu audycji, Levi, która fascynuje mnie chyba nawet bardziej w swoim marketingu niż w swojej muzyce. I tutaj radzę nadstawić uszu może debiutantom, czy w ogóle osobom, które tak jak ja zajmują się muzyką, ponieważ to jest fascynujący wszechświat, który ona wspólnie w duecie ze swoją siostrą samodzielnie wytworzyła. Otóż świat Levi, społeczność, którą ją otacza, ma swój własny klub książki, ma swoją własną maskotkę, swoje własne memy, język, śmieszne TikToki, własny styl. Dziewczynki, które przychodzą na jej koncerty, wyglądają dokładnie tak jak ona. Ona sama jest nerdem, co zresztą przyznaje dosyć otwarcie. Nosi wstążki, spódnice, falbany, koronki i dziewczęce sukienki. No i jeszcze do tego pisze dziewczęce piosenki, takie jak ta. Can't help but notice all of the ways in which I failed myself. I feel the world all the same. I don't think I'm pretty. It's not up for debate. A woman's best currency's her body, not her brain. They try to tell me I'm wrong, but mirrors tell lies to me. My mind just plays along. A sick place, at least for a girl. The people want beauty, skinny always wins, and I don't have enough of it. I'll never have enough of it. Sometimes I see her, she looks like Snow White. She's everything I am, but my wrongs are turned to right. Her body is smaller, skin is so fair. She's achieved everything I've dreamed of, and it's all that I can think of. They try to tell me I'm wrong, but mirrors tell lies to me. My mind just plays along. The world is a sick place. Snow White zapowiada nowy album, który ukaże się za 2 tygodnie, czyli 22 sierpnia. No ale teraz zaczynamy trochę podkręcać tempa. Przed nami mistrz Nile Rodgers i oczywiście David Bowie. We'll be right back. Jest genialny odcinek podcastu pod tytułem Broken Records, który prowadzi Rick Rubin, w którym Nile Rodgers opowiada historię tej piosenki i tego, jak ona została wyprodukowana, jak powstała i jak w ogóle brzmiało pierwsze demo. To polecam przede wszystkim, dlatego warto jest go posłuchać. No i Nile opowiada o tym, jak David przyniósł najpierw pierwsze demo, które brzmiało kompletnie, no inaczej to nic nie powiedzieć, kompletnie inaczej niż to, co znamy i właśnie czego posłuchaliśmy. Piosenka brzmiała, no nie wiem, jak jakaś folkowa pieśń, miała zupełnie inne akordy, a przynajmniej nie w takich ustawieniach, nie w takich inwersjach, jakie zastosował Nile Rodgers. David twierdził, że napisał to przez noc i był z tego bardzo dumny. Ja się w sumie bardzo cieszę, że ta piosenka brzmi tak, jak brzmi, ponieważ Nile zmienił tonację, znalazł trochę lepsze akordy niż David, poszukał właściwych ich ustawień, no i powstało dzieło. Ale też tutaj ma zastosowanie ta reguła, o której mówiłam na początku, ponieważ Nile świadomie zrezygnował ze swojego stylu i tutaj no, trzeba przyznać, że to mogło być z jego strony duże wyrzeczenie, bo no, nikt nie gra tak jak on, nikogo nie rozpoznaje się po tym, jak gra oprócz niego. No i pozwoliłby ten groove, czy ten puls, który tej piosence przewodzi, tworzył się właśnie przez dodanie echa do akordów, które grał. No a pierwszą planową rolę grała właśnie sekcja dęta. Ta piosenka zmieniła życie i karierę obydwu z nich. No i zostańmy jeszcze może chwilę w tańcu. Bee Gees. Ten hicier tu na pewno Państwo znają, tak jak i tamten poprzedni, ale gdyby się okazało, że mieliby Państwo ochotę wrócić do tego, co już się pojawiło w naszej dzisiejszej playliście, to proszę śmiało wchodzić na stronę Trójki, bądź na mój Instagram Basia Małecka, bez L, tylko zamiast tego L. Będę wrzucać całą kompletną playlistę ze wszystkich naszych spotkań, także z naszego dzisiejszego. Więc ruszajmy dalej. Daniel Caesar. Thirsty for release, won't come compliment me. Then become an enemy. Cop a flight to Paris, low key. It's you, baby girl, I'm tryna breathe. Please, baby, try understand me. I'm not a monster, I'm just a man with knees. I take flights when I learn it's time to go. Tryna take time back, crossing timing zones. Compress your lips upon me. LSD got me feeling empathy. One for all to mind chemically. Cause we suffer endlessly. Could be kamikaze. Only time will tell. Even though I'm godly, might end up in hell. Sweet melody. Chocolate, sweet melanin. Forevermore, you gon' be my kin. Whatever draws bind, it let no man enter in. Give me a love, it's unrequited. The thought of you gets me excited. I guess I'll come to your crib uninvited. A few of your favorite vices. Girl, I know you like it. Girl, you came through lightning. You light up my life, you lightning. Danny be good, that's unlikely. But job be coming down, yeah. Turn my life around, yeah. Sweet melody. Wind up your body upon me. You loving, baby girl, you know you need it. Need it. Let me fight for it, be achieve it. Chocolate, sweet melanin. Forevermore, you gon' be my kin. Whatever draws bind, it let no man enter in. Kraczamy teraz w taki pasaż piosenek będących hołdem, które artyści oddali miejscom, z których pochodzą. Daniel Caesar z Jamajki, a Nectarwood z Gany, która częściowo w ogóle tę płytę tam nagrała, wyprodukowała. Czuć emocje na tej płycie, czuć, że jest ona w tym miejscu, z którego pochodzi jej tata po raz pierwszy. Te emocje wylewają się z tej epki, bardzo ją Państwu polecam. A teraz zagrajmy When the Rain Stops. Only knew. If you only knew what it was like when the pain got out and that precious feeling when the rain stopped. Girl, it's hard to see. Had to get back on my own two feet. The journey was long, but I made undone. You're touching me, then you let go. Never said a word, something I could bury. Now I have my relief when the rain stops. Oh, they never knew all those things you put me through. The moon carried me along a stormy night. 6 months gone worth of fight. Now the rain stops. A bittersweet high. Nektar Wood mówi, że powrót do Gany, do domu, to było coś, co właśnie musiała zrobić. No i a propos domu, może zastanawiają się Państwo, jak to jest możliwe, że przy audycji o gitarze nie było nas jeszcze w Brazylii, czyli ojczyźnie bossanowy. No tutaj powita nas Gilberto, tyle że tutaj mała zmyłka. Nie ten od Girl from Ipanema, a Gilberto Gil. Saberá lhe dar valor, dá valor. Vale quanto pesa pra quem preza o louco bumbum do tambor. O tambor, fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Sei que muitos têm na testa o Deus só com um sinal. Um sinal. Eu, como devoto, trago um cesto de alegrias de quintal. De quintal. Há também um cântaro. Quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar. Pra deixar. Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Fora daqui.